Vijf uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De regering van Kazachstan is afgetreden na een golf van protesten in het land. Gisteravond waren er gewelddadige demonstraties op veel plekken. In de belangrijkste stad Almaty werd het noodtoestand uitgeroepen. De woede van de demonstranten begon toen op 1 januari de LPG-prijs ineens verhoogd werd. President Tokayev heeft bekendgemaakt dat hij het ontslag van de regering accepteert. Hoewel het ontslag meteen ingaat, blijven de huidige kabinetsleden hun taken uitoefenen totdat er een nieuwe regering is gevormd. Een van de hoofdverdachten van de moord op de president van Haiti is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Het gaat om de Colombiaanse oud-militair Mario Palacios. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groep mannen die president Moïse afgelopen juli in zijn woning in Port-au-Prince heeft vermoord. De premier van Haiti, Henri, die op nieuwjaarsdag zelf een moordaanslag overleefde, reageert met goedkeuring op het nieuws over de arrestatie. Hij wil dat het recht zegeviert. Als het aan de Britse premier Johnson ligt, blijven de coronamaatregelen in Engeland onveranderd, ondanks de huidige besmettingsgolf van de Omicron-variant. We moeten een manier vinden om met dit virus te leven, zei hij. Op dit moment geldt er in Engeland een thuiswerkadvies, dragen mensen mondkapjes in binnenruimtes en zijn er coronapassen nodig om naar een restaurant te gaan. Winkels en scholen zijn open. De Franse president Macron wil ongevaccineerden pissig maken. Dat zegt hij in een interview met de Franse krant Le Parisien. Ongevaccineerden wil ik kwaad maken, dat is de strategie tot het einde, zei hij. In Frankrijk praat het parlement erover om geen coronapas meer te geven na een negatieve test, maar alleen nog na inenting. Oppositiepartijen reageren boos op Macrons uitspraken. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Hier en daar kan een bui vallen. Aan het einde van de nacht geldt in de provincie Noord-Holland en de Wadden code geel vanwege zware windstoten. Komende dag wordt een mix van zon en buien met een stevige wind. Het wordt dan maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vanaf vandaag mogen gedupeerden van de toeslagenschandaal hun private schulden doorgaan geven aan de Belastingdienst. Hoe staat het met de terugbetaling en compensatie van die ouders? Vroeg. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 5 januari. Het programma waarin je dagelijks bijpraten over het nieuws wat die dag gaan spelen. En vandaag is dat een nieuw hoofdstuk in het toeslagenschandaal. Want gedupeerden mogen vanaf vandaag hun private schulden gaan indienen, zodat de staat die kan overnemen. Hier in de studio ga ik erover praten met Stijn Bouma, maker van de indringende documentaire Alleen tegen de staat. Stijn, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg even naar Hilversum wilde togen. En zometeen ook aan de lijn hier een van de slachtoffers van het toeslagenschandaal, Derja Selfie. Daar probeerde we nog even contacten mee te zoeken. Stijn, vandaag worden die private schulden dus ingediend. Slachtoffers kunnen die indienen. Wat houdt dat precies in? Wat zijn private schulden? Nou, ze maakten zeg maar een onderscheid tussen publieke schulden en private schulden. Dus publieke schulden waren bijvoorbeeld bij de gemeente, allemaal gemeentebelastingen en zo. En de private schulden zijn juist bij gewoon particuliere bedrijven, zeg maar, waar mensen schulden hebben gemaakt. Banken, verzekeraars, you name it. En de Belastingdienst zegt eigenlijk, doordat je misschien bij ons schulden had en ons moest afbetalen, heb je bij andere instanties ook schulden gemaakt. Ja. En, dat, ja, die mag je dus indienen vanaf nu. Zeker. En dat werd tijd. Ja, en dat werd tijd. Je hebt voor de documentaire Alleen tegen de staat veel ouders gevolgd. Die mooie documentaire is nog steeds ook terug te vinden op NPO Start. Ga die vooral ook kijken. Pep, is voor jou al duidelijk welke stappen er al ondernomen zijn tot nu toe bij de terugbetaling? Ze hebben een heel gecompliceerd traject opgestart. Vrij bureaucratisch. Het begint zeg maar met een soort van lichte toets. Dus dan wordt gecheckt van, hey, ben je inderdaad echt gedupeerde? En dan krijg je al een soort van deelbetaling. En dan heb je nog eens een soort integrale beoordeling daar. En als je dan nog steeds vindt het op meer recht te hebben, wat heel veel ouders vinden, en denk ik ook terecht, dan kom je uiteindelijk weer bij het CWS uit. Commissie Werkelijke Schade. Maar die Commissie Werkelijke Schade, die gaat het ook niet uitkeren, maar die geeft alleen advies uit aan het ministerie van Financiën. En dan pas weet je eindelijk of je inderdaad echt compensatie. Dus waar ouders voordat deze regeling begonnen al verzopen in instanties, gaat bij de afwikkeling eigenlijk precies hetzelfde weer. Ja, daar lijkt het wel aardig op. En er was ook gezegd van dat ze eigenlijk niet zo heel veel zouden hoeven moeten bewijzen of stukken aanleveren. Maar ja, in de praktijk blijkt dat toch wel anders te zijn. Dat ze toch weer heel veel moeten laten zien en aantonen. En, ja. We zullen erover praten tot 6 uur op NPO Radio 1. En zit je nou te luisteren en heb je daar vragen over? Stel die dan via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Jij bent de maker van die documentaire, Alleen tegen de Staat. Je bent veel in contact met de ouders geweest. Heb je nog met alle ouders die in de documentaire staan contact? Jawel, we appen of bellen af en toe. Ja. Ja, en zij zeggen eigenlijk, we zijn nog niet heel veel opgeschoten. Nee, volgens mij zijn ze allemaal nog niet klaar met de afhandeling. Nee. En is er wel al iets afgehandeld bij een van de personen in de documentaire? Nee, volgens mij wachten ze allemaal nog steeds op echte compensatie. Echte compensatie op dat geld terug wat hun onterecht is ingevorderd. Mm-hmm. Een van de mensen die daar zeker ook nog aan het wachten is, dat is Derja's selfie. Derja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. We moesten even contact met elkaar zoeken, maar het is gelukt. Ja. Fijn dat je zo vroeg ook bij ons in de uitzending wilde komen om hierover te praten. Mm-hmm. Hoe is het met je? Ja, het gaat redelijk. Het is een beetje wisselend. Het is vandaag een bijzondere dag in ieder geval, in de zin van dat mensen ook slachtoffers hun private schulden ook mogen indienen. Is zo'n dag dan nog bijzonder voor jou? Nou, eerlijk gezegd heb ik gezien dat onder de gedupeerden die al wat langer in de ellende zitten, dat daar weinig private schulden over zijn. Omdat, kijk, als je 10 jaar lang in de schulden zit, mm-hmm, en meerdere keren probeert om saneringen op te starten en schuldhulptrajecten, en het niet lukt, de schuldeisers die willen toch hun geld. Dus door middel van beslag en andere middelen zijn de private schulden vaak al heel erg veel afgelost of gewoon helemaal niet meer aanwezig. Dus ik denk eigenlijk dat het schuldenloket vooral baat heeft voor de katshuisregeling, denk ik zelf. En wat is de katshuisregeling? Nou, de katshuisregeling, dat kwam een paar dagen voor de verkiezingen, werd dat aangekondigd. Dat is die 30.000 euro. En dat geldt ook voor mensen die veel mindere bedragen hebben terugbetaald. En daar zijn ook die overige, geloof ik, 40.000 aanmeldingen van geweest. Ja, de katshuisregeling is, als je aantoont, nou, ik ben slachtoffer geworden van het toeslagschandaal, dan krijg je sowieso 30.000 euro van de Belastingdienst. En volgens mij ook nog een bedrag per kind, hè? Ja, die kindregeling is wel voor iedereen. Dat is ook buiten de katshuis om. Okay, dat is dus de eerste betalingen die wij hebben gehad in december 2020. Dat waren deelbetalingen. En daarvan de kinderen krijgen ook de kindregeling. Staat het met de afwikkeling van jou? Ik denk dat veel mensen de documentaire hebben gezien en ook jouw verhaal daarin hebben gehoord. Mm-hmm. Is er bijvoorbeeld met jou contact opgenomen door de Belastingdienst? Nee, niet na de documentaire of zo. Maar wij hebben ook in 2020 met de deelbetaling hadden wij een advocaat. De advocaat heeft toen de bemiddeling gedaan tussen ons en de zaakbehandelaar bij de Belastingdienst. En sindsdien hebben wij niets meer daarvan gehoord, maar dan ook echt helemaal niets meer. Behalve een paar weken terug kregen we een brief met nazorg. En wat stond er in die brief? Wat hield de nazorg in? Dat was eigenlijk een standaard brief die we allemaal gekregen hebben. En daarin stond, u heeft eventueel recht op nazorg. En dat hield in dat we onze schulden konden indienen bij het schuldenloket. En bij de meeste van ons dat de zaakbehandelaar stopt per 1 januari. Dat de zaakbehandeling stopt? De zaakbehandelaar zelf stopt. Ah, oké. Okay, het werk. Want die is er ook klaar mee. En de zaak mee. Is gesloten inderdaad, ook dat. Oké, okay, en de zaak is gesloten betekent van we hebben een eindconclusie over u getrokken. Ja, maar dat klopt natuurlijk niet. Want wij zitten allemaal al 8-9 maanden op ons bezwaar te wachten. Want wij hebben allemaal bezwaar ingediend. Omdat de berekeningen niet klopten. Mm-hmm. Dus de zaak is niet gesloten. We wachten gewoon op ons bezwaar. Ja. Die eerst nog in behandeling genomen moet worden. En daarna zouden we naar een bezwaarcommissie moeten om daarover te spreken. En als de bezwaarcommissie heeft besloten op het bezwaar, positief of negatief, afhangende daarvan, zouden we een gang naar de commissie werkelijke schade moeten maken. Ja, en zo zijn er, dat zoals Stijn net ook al aan het begin vertelde, allemaal trappen eigenlijk die verschillende staten of instanties, maar ook stappen die genomen moeten worden voordat je eindelijk je geld ook terugkrijgt. Was voor jou, Derja, vanaf het begin duidelijk hoe die afwikkeling, terugbetaling, compensatie zou gaan verlopen? Is er een soort van, we gaan het zo aanpakken, brief binnengekomen? Nee, dat is echt vanaf dag 1 is alles heel erg onduidelijk geweest. Daarom dachten we ook allemaal massaal, we hebben een advocaat nodig. Mm-hmm. Er werd een lijst van advocaten gemaakt door de Belastingdienst die zij zouden betalen. Achteraf bleek dat het maar om een paar uurtjes ging. Een advocaat heeft niet genoeg aan een paar uurtjes om ons dossier van bijvoorbeeld 10 jaar lang op een tijdlijn ervan te maken en alles daarvoor in te dienen. Dus de advocaat heeft geholpen met de betalingen destijds. En daarna is er eigenlijk niet veel meer gedaan of gebeurd. En de stappen waren zeker niet duidelijk. Het enige wat wij wisten was, jullie krijgen een deelbetaling. Wij waren toen nog de eerste groep. De katshuisregeling was er nog niet. En toen eenmaal de katshuisregeling in het leven werd geroepen, is het eigenlijk gewoon echt één grote chaos geworden. Met 50.000 aanmeldingen, geloof ik inmiddels. Mm-hmm. Ja, dus 50.000 mensen die zeggen slachtoffer te zijn geweest van het toeslagenschandaal. En ja. Aanspraak willen maken op dat geld. Ja. Stijn, is dit verhaal van Derja, is dat uniek? Of hoor jij dat over de hele breedte bij slachtoffers van het toeslagenschandaal? Ik denk inderdaad ook een beetje wat Derja zei. Dat zij in een bepaalde groep zat en toen komt er een andere groep. En ik denk ook dat er heel een beetje verschillende gevallen zijn met verschillende zeg maar problemen. Er was een mevrouw die had heel lang. Die zou eigenlijk weer een nieuw leven kunnen beginnen, maar die had juist problemen met de bewindvoering. He, want die ging eigenlijk maar door. Terwijl ze eigenlijk een soort van geld had om weer haar leven op te starten. Maar de bewindvoering zei van nee, daar krijg je geen toegang toe, zeg maar. Weet je, dus ja, elk geval is ook weer een soort van een klein beetje anders, maar er zijn ook wel overeenkomsten. Ja, en er zijn dus nieuwe regelingen, zoals de katshuisregeling. Maar die lijkt eigenlijk meer problemen te brengen dan een oplossing. Ja, en ik denk ook een van die problemen toen was dat, kijk, als die 30.000 euro, als die soort van echt voor die ouders was. Maar heel vaak is die bijvoorbeeld opgegaan naar die private schulden. Die ze dan nu eindelijk soort van mogen indienen. Maar ja, dat betekent dus dat je soort van dat geld was toen geen compensatie. Want je hebt heel veel geld daarvan. Weer gebruikt om private schulden af te betalen. Mm-hmm. En nu moet je dan weer gaan bewijzen van, ja, ik heb dat geld gebruikt daarvoor, waar het niet voor bedoeld was. En dan moeten ze weer proberen dat geld weer terug te krijgen en zo. Dus ik denk, ze hadden, zeg maar, toen ze die katshuisregeling gingen doen, hadden ze al gelijk moeten zeggen, wij nemen alle publieke en private schulden over. Weet je, want als je dat niet doet, ja, dan hadden die mensen niks aan het geld. Ja. Dat bleek ook wel. Want Derja, hoeveel private schulden heb jij moeten maken om de Belastingdienst terug te kunnen betalen? Bij mij is het enorm uit de hand gelopen, omdat ik in 2014 een gedwongen verkoop heb gehad van mijn koophuis. Daardoor is een ton restschuld ontstaan. En ik werd tegelijk dakloos. Daarna zijn er allerlei procedures opgestart. Tenminste, de procedures zijn eigenlijk niet opgestart, want ik werd overal weggestuurd. Maar ik heb heel hard gevochten toen om een urgentie voor elkaar te krijgen. Toen kreeg ik een tweekamerwoning. Maar goed, als je in die woning zit en je hebt een ton restschuld en er komt beslag plus ook nog de schuld bij de Belastingdienst, werden de schulden eigenlijk alleen maar groter door loonbeslag en andere beslagen. Dus ik heb op een bepaald moment in 2017, geloof ik, heb ik nog een laatste keer een aanvraag gedaan voor een wettelijke schuldsanering bij de rechter. En op dat moment was mijn schuldenlast zo'n 150.000 euro. En ik ben afgewezen voor de schuldsanering toen. Omdat ik fraudeur zou zijn. En daarna ben ik met allerlei regelingen en leningen, persoonlijke leningen ook, ben ik schulden gaan afbetalen. Op dit moment staat er alleen nog de restschuld open voor de hypotheek. Mm-hmm. En verder heb ik geen schulden meer. En ik heb nooit overheidsschulden gehad. Want op een bepaald moment werd er ook gezegd, overheidsschulden worden kwijtgescholden. Dus mensen die een duo-schuld hadden. Ja, de studiefinanciering. Ja, die konden dat allemaal indienen. Maar ik had 0 euro overheidsschuld. Dus ik heb daar nooit iets aan gehad. En bij de private schulden had ik het grootste deel al afbetaald. Zoals heel veel oudere gedupeerden ook gedaan zullen hebben. Want wat ik al zei, een schuldeiser gaat niet 10 jaar op zijn geld wachten. Nee, nee. Dus die, wordt door beslag... Je moet korte termijn oplossingen hebben om die mensen in ieder geval ook tussen haakjes tevreden te stellen. En daar maak je dus alweer eigen kosten voor. En Stijn, jij zegt eigenlijk nu ook, de Belastingdienst wil dat best vergoeden. Maar dat moet je dus ook weer allemaal kunnen aantonen. Dat je die kosten hebt moeten maken om die kosten te kunnen betalen. Ja. Jongens, waarom? Maar en ik kan me ook vaak herinneren dat de staatssecretaris, volgens mij echt rond die tijd van die katshuisregeling, die had ook gesprekken, geloof ik, ook met banken en verzekeraars. En toen kwam ze ook niet tot een soort oplossing, zeg maar. Toen kwamen ze niet tot een deal. En nou ja, een jaar later staan we hier. Ja. Ja, en nou is het eigenlijk even uitzichtloos als een jaar geleden. Derja, jij bent te horen en te zien ook in de documentaire Alleen tegen de Staat. Heel veel respect ook daarvoor dat je je verhaal daarin hebt gedaan. Laten we heel kort luisteren naar een stukje waar we ook goed even horen hoe moedeloos je wordt van zo'n situatie als waar we in zitten. Ik heb echt hele erge verwensingen gingen er door mijn hoofd. Ik hoop echt dat ze allemaal de tering krijgen en allemaal doodvallen. Dat hoop ik. Maar ja, ik weet niet wat ik daarmee bereik. Dat geeft, het wakkert allemaal haat aan in me. Weet je, ik haat ze gewoon. Haat jullie ze niet dan? God, voor wat de teringleiers zeg. Oh my god, ik haat ze echt allemaal. Maar ik ben geen hater. Ik heb nooit mensen gehaat. Ik heb nooit iets gehaat. Maar ik sta op het punt in mijn leven dat ik alles en iedereen haat. En ze kunnen allemaal doodvallen. Allemaal. Ja, ik vond het heel verhelderend dat je dit even zo riep in het documentaire. Omdat dat volgens mij totaal is het gevoel wat je overkomt op een gegeven moment. Als je ook weer dit hoort, zoals nu bij die afwikkeling ook gaat. Ja. Hoe denk je daar nu over? Denk je daar nog steeds ook hetzelfde over? Haat je ze nog steeds? Ja, ik vind dat echt ik vind dat heel erg moeilijk. Want ik al zei, ik ben echt geen hater. Nee. Zo klinkt je ook niet. Nee. Nee, ik vind het ook echt vreselijk. Maar ja, dat is eigenlijk wel de algemene toestand waarin mensen verkeren. Ik heb na die docu heb ik echt zo ongelooflijk veel reacties gehad. Ik denk echt wel, ja, ik wil niet zeggen duizenden, maar echt heel veel. Van mensen die zeiden, dank je wel dat je dat zei, want dat vind ik ook. Ja, fijn dat je een stem bent voor ons. En je bent eigenlijk nog veel te zacht en veel te mild. Weet je, het is een heel uitzichtloos gevoel. En daarin, dat was die dag ook een opstapeling natuurlijk van emoties. Omdat we het de hele dag over al dat onrecht hadden. Ja. En zo'n beetje de eindvraag van Stijn was, zou je nog iets willen zeggen tegen ze? En dit was het antwoord. Ja, het was heel grappig, want jij zei eerst van, jij nam een slokje water. En die zei je van, nee, ik ga niks meer zeggen. Klopt. En toen begon het, ik haat ze. Ik haat ze allemaal. Fijn dat het ook wel goed opgebouwd is. Dus, en ik kan me ook, ik kan me voorstellen dat dat de emotie is bij heel veel mensen ook, Stijn. Maar ik kan me ook voorstellen, Stijn, dat er ook gewoon een aantal slachtoffers zijn, of vele slachtoffers, die ook gewoon niet meer weten wat ze moeten voelen. Qua emoties. Ja, ben ik nou boos, verdrietig? Ja, maar het is volgens mij allemaal door elkaar. En van de gedupeerden die ik ook spreek, het is altijd ook echt een soort rollercoaster, weet je wel. En dan soms lijkt er een kleine soort van hoop te zijn. En dan is het. En dan valt het toch weer tegen, weet je wel. Ja, het is wel echt om moedeloos van te worden. Ja. En ook, weet je wel, zelfs naar de film. En weet je, het was natuurlijk heel veel in de aandacht. En ja, je vraagt je wel eens af, wat moet er nou nog meer gebeuren om dit nou echt goed in gang te zetten, om dat herstel te realiseren. Nou, daar zullen we zo meteen ook over doorpraten. Wat daarvoor nodig is in ieder geval om dit ook een strikker omheen te kunnen doen op een gegeven moment, om dat toeslagenschandaal. En of die strikker ook ooit omheen komt. Ik hoor al een lichte zucht hier tegenover mij van Stijn. Zullen we zo meteen horen. Zit je nou te luisteren en heb je vragen over dit onderwerp, stel die dan in de NPO Radio 1 app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Vroeg. Een nieuw jaar betekent ook nieuwe artiesten weer in de wereld. En deze week, hele week, licht ik hier in deze vroege ochtend een aantal artiesten uit waar je meer van gaat horen. Aan de hand van de mooie lijst van de BBC. Die hebben altijd een lijst samengesteld, ieder jaar. De BBC Sound of 2022. Gisteren al een eerste artiest daarover. En vandaag nieuwe muziek van Priya Raghu. Ooit werkte ze als 35-jarige in de luchtvaartindustrie, maar ze gaf die baan op om zich te concentreren op haar muziekcarrière. En met succes, want volgens de BBC is ze één van de talenten om dit jaar in de gaten te houden. Van haar debuutalbum is dit het nummer Forget About, Priya Raghu. I have seen faces, I've been places. If I could fly into different spaces, this way I might forget about your existence. Thought you would play a role in my world, either as best friend or my lover. Yet I am standing here in the lost in the mist of time. I think about you quite often, wonder what you've been up to, missing your laugh from time to time. Sometimes van deze vrouw ga je meer horen, in ieder geval dit jaar. En ik denk de aankomende jaren ook wel. Priya Raghu. Schrijf hem op. Vroege vragen. Mijn gasten deze ochtend in Vroeg zijn Stijn Bauma, documentairemaker van Alleen tegen de Staat en Derja Selfie, slachtoffer van het toeslagenschandaal. En te zien ook in die documentaire Alleen tegen de Staat. Vragen aan hen kan je stellen via de NPO Radio 1-app. Die mag je gratis downloaden op je telefoon. We gaan naar een vraag voor jou, Derja. Want die komt binnen en iemand vraagt zich af: het is verschrikkelijk wat jullie is allemaal is aangedaan en de compensatie lijkt ook weer veel te laat te komen. Is er voor jou een moment wanneer je het achter je kan laten? Ik hoop het wel. Ik heb daar op dit moment helemaal geen vertrouwen in dat dat moment gaat komen. Ik zie dat niet zo snel gebeuren eigenlijk. Want mensen zullen denken dat is ook wat ik te horen krijg dagelijks. Het kabinet is afgetreden, je krijgt 30.000 euro. Je schulden worden kwijtgescholden, wat wil je nog meer? En ik snap dat mensen dat denken. En dat ze dan ook denken dat ik het dan achter me kan laten. Maar deze hele affaire, of dit hele schandaal eigenlijk, heeft ook heel veel andere dingen aangericht bij mij. Het is ook niet alleen maar financiële schade. Dus al zou het zo zijn dat ik inderdaad al mijn schulden kan indienen en een compensatie krijg, want die heb ik nog niet. Mm-hmm. Dan zou in ieder geval de financiële schade zou dan gedekt zijn. Misschien. Ik zie het niet gebeuren, maar als het gebeurt. Maar wat daarna? Want ik ben inmiddels volledig burn-out. En ik heb best wel veel problemen eigenlijk, ook mentaal. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het vertrouwen gewoon helemaal weg is. In de overheid, maar ook gewoon in de mens. Ja. En dat herstel je natuurlijk niet met een x-bedrag. Nee, absoluut niet. Dat heb ik gemerkt, want dat dacht ik namelijk zelf ook. Ik heb die fout ook gemaakt. Ik heb in 2020 heb ik dus een deelbetaling gekregen, net als een aantal anderen. Dat was de eerste groep. Met integrale behandelingen. En toen dacht ik, en ik heb toen ook een interview gedaan in een grote krant, waarin ik landelijk aankondigde, ik ga de Belastingdienst vergeven. Ik ga iedereen die me dit heeft aangedaan vergeven. Want ik krijg betaald. Ze beloven een snelle, ruimhartige compensatie. Het komt goed. En ja, daar ben ik wel heel hard van teruggekomen. Want een deelbetaling lost er niets op. En nu denk ik inmiddels, een hele grote betaling zal ook niet alles oplossen. Nee. Dus ik zit in een toch wel een moeilijke situatie eigenlijk voor mezelf. En er komen steeds meer verhalen naar boven. Toevallig zat ik net op Twitter ook een verhaal te lezen van een moeder, waarbij 13 jaar lang de kinderen uit huis geplaatst zijn. Ik spreek ook heel veel met gedupeerden. Ik ben vrijwilliger in Almere, in mijn eigen gemeente. En daar spreek ik veel met gedupeerden en ik hoor de meest schrijnende verhalen. En die zitten ook, die grijpen me ook nogal naar de keel. Dus ik weet niet zo goed hoe ik me hier weer uit moet. Ik zit er eigenlijk, en dat hoor ik heel vaak, zit ik er te diep in om nog normaal te kunnen doen. Het is eigenlijk bijna een soort levensmissie misschien aan het worden. En achterlaten is misschien helemaal niet aan de orde. Maar er kan misschien een vorm van omgang mee gevonden worden. Ja, dat hoop ik. Daar ben ik eigenlijk naar zoekende. En ik had me voorgenomen, kijk, vanaf dit jaar mag ik me weer aanvullend verzekeren. Ik heb een uitgebreid pakket genomen. Dat mocht 10 jaar lang ook niet. Als je schuld hebt bij je zorgverzekeraar, mag je geen aanvullende verzekering. Je mag geen tandartsverzekering. Dat kan allemaal niet. Je moet alleen bij de basis blijven. Dat wordt je ook opgelegd als je schulden hebt. En daardoor kon ik al die tijd geen goede medische begeleiding krijgen ook. In ieder geval psychisch niet. Dus ik heb een aanvullend verzekering afgesloten en ik hoop eigenlijk dat ik dit jaar kan werken aan mijn mentale gezondheid. Nou, dat hoop ik met je mee en dat zou ik je ook van harte gunnen in ieder geval. Een vraag, Stijn, voor jou van Jan. En die vraagt zich af, is er ook aandacht voor de fraude door ouders die ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? Of hebben we het alleen nog maar over slachtoffers hier? Heb je daar een zicht op, Stijn? Kijk, voor zover ik weet, die daadwerkelijke fraude die komt niet zo heel vaak naar boven. En in de zin van, het lijkt eigenlijk of er nooit precies. Als in daar weet ik geen verhalen, zo 1, 2, 3 van. Maar wat ik wel weet, is dat de staatssecretaris op een gegeven moment, ik denk 1 of 2 jaar geleden, vorig jaar, die was gevraagd om onderzoek te doen van onder al die ouders, hoeveel zijn er nou hebben daadwerkelijk gefraudeerd? Toen hadden ze een steekproef gedaan en het bleek dat bij 95% dat ze helemaal niks konden vinden of dat er geen begin van een bewijs was. Nee, dus ja, Derja, wil je een aanvulling hierop geven? Ja, zeker, graag. Kijk, ten tijde van de CAF-onderzoeken die waar wij in terecht zijn gekomen, werd er al een 80-20 principe gehanteerd door de Belastingdienst. Dus die 20% die eventueel zou frauderen, die zouden we pakken, zeiden ze dan. En als daaruit blijkt dat er 80% onschuldig is, ja, dan moet dat maar. Dat principe werd al gehanteerd. En achteraf is inderdaad gebleken, zoals Stijn zei, dat in 96% van de gevallen geen sprake was van fraude. En kijk, dat wordt ook een beetje... Want je had op een gegeven moment de FSV-lijst bij de Belastingdienst. Wat is dat? Dat was een soort zwarte lijst die zij eigenlijk bijhielden. En daar bleken 270.000 mensen op te staan. Ja, dat waren er geen 100 mensen. Nee. Misschien waar ze iets van verdenking bij hebben. Maar dat waren er gewoon bijna 300.000 mensen. Precies. En hoe kun je daar opkomen? Daar kon je alleen al opkomen door een melding van iemand, weet je wel. Maar dat kon ook je buurman zijn of een boze ex. En alleen die melding was dan al genoeg om je op die lijst te zetten. Maar als je eenmaal op die lijst stond, dan werd je eigenlijk gezien als een fraudeur. Zonder dat er een soort van individueel onderzoek was. Plus, al die mensen wisten ook jarenlang niet dat ze überhaupt op die lijst stonden. Wat volgens mij ook tegen de wet ingaat. Want als jij wordt beschuldigd van het fraudeur zijn, dan moet je dat weten, zeg maar. Dan moet je dat te horen krijgen. Plus, je moet weten hoe je jezelf daartegen kan verdedigen. Of je daartegen in bezwaar kan gaan. En dat is ook nooit gebeurd. Je moet het wel tegendeel kunnen bewijzen. In ieder geval. Een andere vraag nog via de NPO Radio 1 app die binnenkomt is voor jou, Stijn. Iemand zegt, ik heb de documentaire gezien. Het was erg aangrijpend. En die vraagt zich eigenlijk af, hoe is dat plan ontstaan om deze verhalen zo op beeld te gaan brengen? Of in beeld te gaan brengen? Ja. Nou, het was eigenlijk wel... Het begon eigenlijk met het verhaal van Derja. Wat zij net vertelde over dat eindejaarsinterview. Dus ja, net iets meer dan een jaar geleden. En ik had dat gelezen en toen dacht ik van... wow, deze vrouw die wil echt een soort van nieuwe stap zetten. En, weet je wel, vergeving en vooruitkijken naar de toekomst. Dus toen had ik eigenlijk contact met Derja opgenomen. En toen had ik haar bezocht. En ja, die vertelde mij verhalen. 5 uur lang ben ik bij haar geweest. En ja, dat greep me zo aan. En ik dacht, godverdomme jongens, wat is hier gebeurd? En toen kwam eigenlijk de verkiezingen en de verkiezingsuitslag. En daar was ik zo boos om. Dat ik dacht van ja, er is zo'n mismatch tussen wat hier eigenlijk zo dan echt is gebeurd. En wat er nu weer inderdaad, waar de mensen op gestemd hebben. En toen dacht ik van nee, we moeten deze mensen in de ogen kijken. Ja, ze moeten een gezicht krijgen. Het woord slachtoffers moet vertaald worden naar gezichten. Ja, ik dacht, weet je wel, wat kan ik doen? Ik bedoel, ik zit niet in politiek, ik ben geen advocaat, ik ben niet superrijk, weet je wel. Dus ik kan niet hun schulden aflossen of zo. En toen dacht ik van, maar wat ik wel kan doen, is hun een stem geven. Vragen kunnen blijven gesteld worden via de NPO Radio 1 app. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Gaan we verder met ook de dag van vandaag. Want vandaag gaat de Consumer Electronics Show van start. De jaarlijkse technologiebeurs die plaatsvindt in Las Vegas. Dit jaar hybride vorm, online en op locatie. En op die beurs vertellen bedrijven wat ze het komende jaar van plan zijn op het gebied van consumentenelektronica. Een van de dingen waar reikhalzend naar uit wordt gekeken in ieder geval is de Media Chair. Een massagestoel met ingebouwde tv. En de rest van de week zal duidelijk worden welke technologische producten er nog meer te zien zijn. Of te zien zijn in ieder geval op die beurs. Hier alvast een kleine hang naar vroeger. The XX met VCR. Misschien ken je het nog wel. myself by the sea, in another's company. By the sea, wanna go out to the pier. Gonna dive and have no fear, because you just know, you just do. Van The XX op NPO Radio 1. Vroeg. Met Stefan Komduur. Te gast deze ochtend zijn Stijn Bauma en Derja Selfie. Derja Selfie, slachtoffer van het toeslagenschandaal. En Stijn Bauma, documentairemaker van de documentaire Alleen tegen de staat. Vanaf vandaag mogen slachtoffers van dat toeslagenschandaal hun private de schulden gaan doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst neemt die dan, als ze er zin in hebben, van je over. In ieder geval, zo lijkt het in ieder geval tot nu toe. We hebben het net al even gehad over die katshuisregeling. Dat is die regeling dat je €30.000 van de staat krijgt. Als je je daarvoor aanmeldt. Heeft die regeling jou nog iets gebracht überhaupt? Nee, zeker niet. De katshuisregeling kwam ik niet voor in aanmerking. Dus ik heb die nooit ontvangen. Kijk, wij waren de dossiers voor de katshuisregeling. En wij hebben een deelbetaling ontvangen. Dat is bij ons voor een aantal jaren is er toegegeven dat ze vooringenomen hebben gehandeld. En daaruit zijn bepaalde bedragen gekomen. Die zijn ook bij iedereen weer anders. Mm-hmm. Want het had te maken met wat voor een aanslag had je. Wat was de grootte van de schuld? Wat had je al terugbetaald? Maar ja, zoals ik net al zei, de berekeningen klopten voor van geen kant. Geen enkel bedrag klopte bijna in die berekeningen. Bij ons allemaal. Dus iedereen heeft massaal bezwaren ingediend. En daar zijn nog geen antwoorden op gekomen. Nee, en de Belastingdienst heeft eigenlijk gezegd, jullie vallen onder de andere regeling. Ja. Dus jullie vallen niet onder deze katshuisregeling. Terwijl die katshuisregeling is eigenlijk een soort bazooka waarmee ze voor een oplossing gingen, Stijn. Lijkt het. Ja, dat klopt. Van Huffelen hoopte toen de tijd dat de helft van alle aanmeldingen toen, ik weet nou niet zeker of het op dat moment 9 of 20.000 waren. Dan hadden ze gehoopt dat de helft van soort van daar tevreden mee zou zijn. En het bleek er uiteindelijk een paar honderd te zijn. Dus ja, dat heeft echt compleet, die bazooka is echt gewoon, die is echt compleet, heeft die zijn doel gemist. Ja, en die heeft soms wat ouders geraakt die misschien maar een aantal schulden hadden gemaakt. Of in ieder geval een slachtoffer voor een aantal €1.000 waren geworden. Maar ook mensen die veel meer schulden dan €30.000 hadden gemaakt, die kregen ook maar €30.000, toch? Ja, precies. En dan, maar wel zoals ik zei, van dat is dan het begin van een heel lang traject. Dat je ook nog weer door die integrale beoordeling en het CBS, et cetera. Spreek jij slachtoffers, Stijn, die voor wie nu wel afgerond is? Ik had laatst wel van iemand gehoord dat het eindelijk was afgerond. Maar dat ging dan specifiek over die bewindvoering. Want die had dus al een betaling gekregen, maar dat was vastgehouden door de bewindvoering. En toen was ze eindelijk van die bewindvoering af. Dus dat is eigenlijk het enige succesverhaal wat ik ken, zeg maar, van getypeerden die ik heb gesproken. Ja, en zullen misschien mensen die wel een succesverhaal hebben daar minder snel mee naar buiten treden? Nou ja, ik denk dat je vooral heel blij bent dat je eindelijk gewoon verder met je leven gaat. En dat je deze shit allemaal zo snel mogelijk wil vergeten. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, Derja, wil je daar iets over toevoegen? Ja, dat denk ik ook wat Stijn zegt. Maar ik heb ook begrepen dat het vaak, dat het voorkomt dat mensen een VSO tekenen met de Belastingdienst. Wat is een vaststellingovereenkomst. Een vaststellingovereenkomst. En wat houdt dat in? Ja. Nou ja, daarin worden afspraken gemaakt. En het zou kunnen dat daar ook een afspraak in staat van, je wordt nu afgehandeld, je krijgt een x-bedrag. En dat houden we stil. Want ja, de Belastingdienst is natuurlijk zeggen ze. Altijd bang voor presidentwerking. En ze hebben ook toen alles uitkwam en er werd gevraagd waarom hebben jullie dat niet gewoon betaald toen, of mensen gewoon geen betalingen gedaan, werd er altijd gezegd presidentswerking en dat ze daarom dat niet konden doen. Dus ja, het zou natuurlijk ook heel goed kunnen dat er wel mensen afgehandeld zijn, maar dat die daar niet over kunnen praten. Dat Want daar, ik ken er nou, namelijk geen één. Nee, dat ze dat hebben afgesproken met de Belastingdienst. Want we mogen daar geen niks over naar buiten laten. Ja, is als je een VSO tekent, daar maak je afspraken en daar moet je aan houden. Ja, heb jij ook al zo'n VSO voorgelegd gekregen? Nee, zeker niet. Was het maar waar. Nee. Nou, is jij hier misschien helemaal niet in uitzending nu geweest. Nee, precies. Dan was het afgehandeld. En dan zou ik me... Ik hoop dat ik me dan... Ik kan me dus niet voorstellen dat ik ooit afgehandeld ben. Want dit is echt mijn leven. Dus ik weet niet wat er... hoe het opgelost wordt en wat er dan voor in de plaats komt. Ik ben een beetje in de war, zoals je hoort. Maar mocht ik er afgehandeld zijn, dan weet ik ook niet of ik me dan terugtrek of dat ik dan nog verder praat en verder ga strijden voor andere dingen. Dus ik weet het eigenlijk gewoon helemaal niet hoe zoiets eruit ziet. Ik vind je heel helder klinken hoor, ook om 5:50 in de ochtend der jaar. Dank je. Naast de verhalen van de compensatie en de Belastingdienst die het lijkt te proberen, horen we ook verhalen waar dat in sommige gevallen toch weer misgaat. Mensen die met deze compensatie lijken te frauderen. Zelfs betrokkenen van de Bulgarenfraude, waar het allemaal mee begon, ontvingen nu compensatie. Ja, maar dat moeten we... Is dat waar, Stijn? Nou, ik moet sowieso een kleine correctie, want de toeslagenaffaire is niet begonnen met de Bulgarenfraude. Oké, daar zit al een fout. Ja, precies, want iedereen kan vandaag een trouw kopen. Dat zouden ze moeten doen. Daar staat een verhaal in, wat Darren net ook naar verwees. Mm-hmm. Van een moeder die drie kinderen uit huis zijn geplaatst. Ja, precies. In 2009 zijn die kinderen uit huis geplaatst. Ja, 2008 kwam ze erin. Ja. En er is eigenlijk een kleine alinea die ik daarvan even uit wil citeren. Want dat is gewoon zo ongelooflijk dat dit Stijn, in Nederland... Ik pak zijn telefoon even nu om te pakken. Ja, kom maar op. Ja. Ten eerste wil ik Geraldine zeggen dat ze heel moedig is. Dat ze eindelijk na 13 jaar naar buiten komt, dit verhaal. Ondanks al die alle schaamte. En, dus hier staat... Geraldine kreeg een tijdelijke gezinsvoogd aangewezen. Op 20 februari 2009 dacht ze met hem een kennismakingsgesprek te hebben. In plaats daarvan verschenen er volgens haar zo'n 15 agenten die het huis omsingelden. Ze werd direct geblinddoekt en geboeid. Haar kinderen hoorden ze huilen. Uithuisplaatsingen verlopen vaker op deze manier, bevestigt Geraldine's hulpverlenster. Agenten en jeugdzorg weten vooraf niet op hoeveel weerstand ze stuiten. Ja. Dit is 4 jaar voor de Bulgarenfraude. Verschrikkelijk. Ja, om goed aan te tonen dat het al ver daarvoor dus al plaatsvond. Ja. Je wordt er ook moedeloos van, Stijn. Ja. Ja, ik zie ook, het aan. Ja, ook omdat ik natuurlijk nu Derja een jaar spreek. En ik bedoel, zij heeft alles gedaan. Zij heeft hart en ziel, nationale tv, pers, media, advocaat, gesprekken ook met hooggeplaatste personen. En nog steeds is haar zaak niet opgelost. En kan je dan nagaan hoeveel Derja's er zijn die niet zo uitgesproken zijn. Die niet zo naar buiten durven treden. Hoeveel onzichtbare Derja's er vandaag de dag in Nederland zijn. Het bijzondere daaraan vind ik ook dat bij die Belastingdienst onwijs veel mensen werken. Die lezen dit ook allemaal. Die luisteren misschien ook wel nu naar Radio 1. Die zijn daarmee bezig. En het lijkt niet te lukken. Nee. Is het dan het onvermogen van de medewerkers? Of is het echt een systeem wat is opgetuigd... waarin eigenlijk gewoon niet dat niet werkzaam lijkt? Ja, dat is lastig. Maar ik laat ik vooropstellen, ik geloof wel echt dat er medewerkers bij zitten nu, bij het herstel, die echt hun uiterste best willen doen. Tegelijkertijd, wat je volgens mij een klein beetje merkt, is dat... kijk, zij zijn dan aan de lijn met de gedupeerden. Zij horen die verhalen. Het doet iets met hun. En ja, mijn vermoeden is dat zij zelfs dan weer moeite hebben om dat door te geven en hogerop. Van hé, er moet hier iets opgelost worden. En ja, dat het toch dat weer ergens vast loopt. Ja. Herken je dat ook, Derja? Ja, als ik daar iets over mag zeggen. Het is, ik heb in al die jaren dat ik met de belastingdienst belde, want dat was bijna dagelijks eigenlijk, dat bellen. Heb ik heel vaak mensen aan de lijn gehad die ook echt zeiden... mevrouw Selvi, ik vind het verhaal verschrikkelijk. Ik zou u zo graag willen helpen, maar het mag niet, het kan niet, het lukt niet. En ik heb ook nadat alles uitkwam, heb ik meerdere mensen gesproken... die bij de belastingdienst hebben gewerkt of die er nog steeds werkzaam zijn... die mij hebben hun spijt hebben betuigd en hebben gezegd... ik schaam me hiervoor dat ik voor de belastingdienst werk, dat dit gebeurd is... Ik vind het vreselijk voor je. Huilende mensen ook gewoon echt die daar werken, die mij huilend benaderen. Dat is echt, echt waar. Dus ik denk niet eerlijk gezegd dat het een onvermogen is van de mensen. Ik denk echt dat het beleid en de wetten zo aangepast zijn. Dat het kader waarin die mensen moeten werken. Ja, het is onmogelijk geweest om ons te helpen. En ik moet ook zeggen, hoe meer ik dit soort verhalen lees... want ik heb deze vanochtend ook gelezen op Twitter. Ik heb meerdere van deze verhalen gehoord ook, live van mensen. Hoe meer er naar boven komt, hoe slechter het ook met me gaat. Want ik merk dus dat dit mij ook had kunnen overkomen. De situatie van deze vrouw is gelijk aan die van mij. Die 27.000 euro schuld was niet eens zoveel. En kijk wat ze allemaal heeft meegemaakt. En ik zit wel te vertellen over de verkoop van mijn woning en dat ik dakloos werd. Maar eerlijk gezegd ben ik elke dag dankbaar dat mijn kinderen niet uit huis geplaatst zijn. En dat ik niet in de gevangenis heb gezeten. Want ik ken inmiddels ook een aantal moeders die gewoon echt een gevangenisstraf hebben uitgezeten voor dit. En waarom belanden ze dan in de gevangenis? Omdat ze fraudeur zijn. Ja. Ja, kijk, als je opzet grove schuld als sanctie krijgt... Mm-hmm. Dat is een van de zwaarste sancties. Dat heeft iemand van de Belastingdienst verklaard... tijdens de parlementaire ondervraging tegen Renske Leijten. En die meneer vertelde... Nou, hij vertelde niet, maar Renske vroeg aan hem... dit is toch een hele zware sanctie. En toen zei hij, dat klopt. Het is een van de zwaarste sancties. En als die je opgelegd wordt... Dat is dus bij mij ook gebeurd. Ik wist het alleen niet. Ik wist niet wat het inhield. Had ik dus eigenlijk ook zomaar van mijn bed gelicht kunnen worden... en in de gevangenis kunnen belanden. En als dat gebeurt met twee minderjarige kinderen bij een alleenstaande moeder... waar gaan je kinderen dan naartoe? En zo wordt een gezin uit elkaar gerukt. En dat is ook echt gebeurd. Er zijn echt families uit elkaar gerukt. Het is verscheurd. En die wetenschap... die maakt me nog zieker dan dat ik al ben. En dat vind ik zo erg. Ik vind het zo pijnlijk om nu terug te lezen... wat andere moeders die in mijn situatie zaten... allemaal hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Terwijl het er maar eigenlijk alleen maar om een woning ging. En dan denk ik, ja, hoe erg was dat eigenlijk? Ja, en kinderen die dat weer hebben moeten meemaken... en dat de rest van hun leven ook bij zich zullen dragen. Ook al wordt het misschien ooit gecompenseerd... dat kan je natuurlijk nooit wegnemen en compenseren. Aukje de Vries, een naam die we meer gaan horen de komende aantal jaren... ligt eraan hoe lang een nieuw kabinet te stand houdt... neemt zometeen de taken over van de staatssecretaris Van Huffelen van D66. Aukje de Vries is van de VVD. Derja, hoe denk jij daarover dat iemand van de VVD... dan nu weer staatssecretaris gaat worden en dit vraagstuk overneemt? Ik vind dat wel moeilijk. Er is natuurlijk heel weinig vertrouwen. En als er dan ook nog iemand van de VVD komt... dat versterkt niet echt het vertrouwen, zeg maar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mevrouw de Vries niet ken. Ik heb haar nooit eerder gevolgd. Of ik weet niet precies wat ze hiervoor gedaan heeft. Sorry, ik ben niet heel erg politiek betrokken. dus ik, behalve mijn eigen zaak dan en de mensen waar ik mee te maken heb. Dus ik ken mevrouw de Vries niet goed. Maar het klinkt niet goed. Nee. Klinkt niet goed in ieder geval. Zijn, heb jij het idee dat het toeslagenschandaal enige vorm van betekenis heeft gespeeld bij de verkiezingen? Nee, ik denk dat het echt een onderbelicht onderwerp is geweest tijdens de verkiezingen. Ja. En bij wie onderbelicht? Nou, als in dat in de media en in het debat dat het er heel erg weinig over ging. Ik bedoel, ja, je had natuurlijk het moment met Christy Ronge tegenover Rutte met het RTL-debat. Mm-hmm. Maar voor de rest ging het er volgens mij nauwelijks over. Ik denk ook deels door die katsregeling of zo, dat ze dachten van, nou ja, oké, dit onderwerp is soort van afgesloten. Plus dat die redacties het ook, ja, die gaven het ook volgens mij een beetje toe van, ja, dat het gewoon een moeilijk onderwerp vonden. Of tenminste om het uit te leggen en om daar iets mee te doen. Maar ja. Het is wel schrijnend, want volgens mij raakt die toeslagenaffaire gewoon aan de kern van hoe wij deze samenleving hebben ingericht. En met name hoe wij met bijstandsgerechtigde armen, en in dit geval natuurlijk ook gewoon hardwerkende moeders, zijn omgegaan. En hoe de Belastingdienst ook is ingericht. En hoe de en dat zegt ook veel volgens mij over de overheid, hoe die jarenlang is ingericht. Want vroeger was het volgens mij ook als je een verkeersboete bijvoorbeeld kreeg, dan kreeg je helemaal geen regelingen aangeboden om die verkeersboete te betalen. Maar dan moest je gewoon in één keer betalen. En als je dat niet deed, dan kreeg je na 8 weken gewoon, als je een verkeersboete van 400 euro had, dan kreeg je na 8 weken gewoon een aanmelding van 1200 euro. En als dat niet was, werd je rijbewijs ingenomen. En zo heb je ook verhalen van buschauffeurs die bij buschauffeur wilden worden, waar hun rijbewijs werd ingenomen omdat ze een verkeersboete hadden. En die verkeersboete konden ze niet betalen, want ze hadden geen werk. Maar ze konden ook niet werken, want hij mocht niet meer buschauffeur worden. Zomaar zo'n voorbeeld uit de geschiedenis van ook al mensen die dan eigenlijk alleen maar tegen worden gewerkt. Ja, nee, het is echt onvoorstelbaar. Ja. Maar kijk, er is ook zo'n enorm ongelijk speelveld, hè? Want kijk, als een gedupeerde inderdaad een soort van te laat een bezwaar indiende of een brief indiende, nou, dan was echt de wereld klein, zeg maar. Die hebben dat echt wel geweten. Maar als de Belastingdienst hun eigen termijn overtreden van een reactie op het bezwaar, hè, zoals Derja nu zegt, dan er zit gewoon geen enkele consequentie aan. Ja, nee. Dat kan gewoon niet. Zij mogen zo lang doen als ze willen over een reactie. Ja. En er zit geen consequentie aan vast. Precies, en daarom zei Omtzigt volgens mij ook terecht een aantal weken geleden, ja, de Belastingdienst is soms gewoon een staat in een staat die dient ontmanteld te worden. Ja, weet je, dat kan gewoon echt niet. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel die dan via de NPO Radio 1 app. En Hans vraagt zich daar het volgende af. Die vraagt zich af, hoe voel je je dat hetzelfde kabinet weer gaat regeren, dezelfde regering, met name Rutte? Ik zou echt daar niet mee kunnen omgaan. Zoveel ellende en leed. En hij zit er gewoon weer. Ja, die schuurt een beetje Derja aan de vraag over Aukje de Vries. Maar er zit ook eigenlijk weer dezelfde regering als de jaren hiervoor. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind het moeilijk om daar echt een goed onderbouwd zinnig antwoord op te geven. Maar kijk, het was natuurlijk, het geeft een beetje het idee van alles is dus onnodig geweest. Het aftreden, want wat hebben we daar eigenlijk precies aan gehad? Behalve 9 of 10 maanden vertraging in onze hele afwikkeling. En behalve heel veel chaos en verwarring. Wat heeft het aftreden dan eigenlijk voor nut gehad als dezelfde mensen er weer zitten? Dus het is heel verwarrend voor mij ook. Weet je, enerzijds denk ik, nou, goed dat het dezelfde personen zijn of dezelfde partijen. Ze weten wat er misgegaan is. Misschien kunnen ze dat nu mooi oplossen. Maar anderzijds denk ik ook, nou ja, als ze dat hadden willen oplossen, hadden ze dat jaren terug al kunnen doen. Dus ja, wat is het? Ja, wat is het waard? Ja. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Dat hetzelfde kabinet. Ja, het is gek. Het zorgt er eigenlijk gewoon voor dat ik nog meer in de war raak. Omdat, wat heeft het dan allemaal voor zin gehad? Als ze echt zijn afgetreden om de toeslagenaffaire. Nee. Hadden er dan niet nu andere mensen moeten zitten of zo? Ja, en hadden die het op kunnen lossen, hadden die zoveel verandering kunnen brengen binnen zo'n instantie als de Belastingdienst, dat ze natuurlijk ook altijd de vraag. Een andere vraag van een luisteraar voor jou, Derja, is de volgende. Hoe vind je het om als een van de spokespersons van de gedupeerde ouders te fungeren? Voor deze toestand had je waarschijnlijk nooit gedacht dat je ooit zoveel in de media zou verschijnen. Klopt. Wat is je gevoel daarover? Vind je dat lastig? Ja, soms wel. Ja, zeker. Ik heb inderdaad nooit in de media gesproken. Dat kwam op een bepaald moment toen mijn advocaat een reportage wilde doen in onze eigen gemeente. Voor de lokale omroep vroeg ze of ik met haar mee wilde doen. En van daaruit werd ik gebeld door kranten en andere programma's en radio. En zo is het gaan lopen. En na Alleen tegen de Staat is het eigenlijk helemaal ontploft. Maar ik vind het soms heel lastig om als spokesperson gezien te worden. Want er zijn zoveel gevallen en zoveel verhalen dat ik sowieso nooit mensen kan vertegenwoordigen allemaal. Mm-hmm. Ik vertel alleen maar mijn eigen stukje. En dus het voldoet niet aan om de stem te zijn van zoveel mensen. Daar voldoe ik niet aan, dat kan niet. En daarnaast heb ik ook vaak het onbegrip nu gekregen van heel veel gedupeerden. Dat ze zeggen, ja, maar jij zit in Alleen tegen de Staat. Ja, maar jij gaat naar de koning. Mm-hmm. Ja, maar jij mag plaatsnemen aan de formatietafel. Dus jij zal wel al geld hebben gekregen. Jij hebt vast privileges. Of zulke dingen worden er gezegd. We worden regelmatig op Twitter aangevallen. Door medegedupeerden ook. Die zeggen van, ja, heb je haar weer. Zij heeft het toch al voor elkaar. Dus een beetje het gezicht worden van de toeslagenaffaire door de film. En de stem worden van mensen. Haal je ook heel veel onbegrip naar je toe. Ja. En dat vind ik wel heel erg jammer. Ik kreeg laatst een bericht van iemand die zei tegen mij. Je bent onze stem. Accepteer het en gedraag je erna. En toen dacht ik, wow, wat moet ik dan precies doen? Nou, volgens mij heb je dat de afgelopen uur in ieder geval laten zien dat je daar heel goed in bent. Nog een laatste vraag voor jou, Stijn, voordat ik even wat reacties ook met jullie wil delen. Want die komen er volop binnen in de NPO Radio 1-app. Een laatste vraag, Stijn, voor jou is: er wordt veel gezegd dat de toeslagenaffaire te maken heeft met de bestuurscultuur. Ben jij er ondertussen ook al achter gekomen dat er misschien in andere situaties vergelijkbare affaires spelen? Schandalen? Nou, volgens mij was de SP ook bezig met een meldpunt voor problemen bij het UWV, bijvoorbeeld. En een tijdje geleden stond ook in de Volkskrant. Stond ook over een soort van vergelijkbare gevallen, maar dan inderdaad op andere vlakken. Dus er was een werknemer en die had gewoon een netjes fulltime contract, niks aan de hand. En op één dag klopte de Belastingdienst aan bij die werkgever. Die zei van, u heeft de loonbelasting niet betaald. Dus die werkgever doet zijn hand omhoog, gaat failliet. Maar die Belastingdienst gaat dan achter die werknemer aan. Om dus inderdaad 50.000 euro of nog meer bij hem op te halen. Ja. Terwijl hij van niks wist, weet je. Hij had gewoon zijn contract, hij was gewoon aan het werk, niks aan het handje. Ja, dat zijn ook van die schrijnende verhalen, dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ja. Een aantal reacties die binnenkomen wil ik even met jullie delen. Evelien zegt het volgende. Wat ik niet begrijp is dat de kinderen onze toekomst zijn. Hoe kan je ouders met hun kinderen willens en wetens in de vernieling trappen? Hoe kan je dat überhaupt rechtvaardigen, zegt zij. John Vermeulen laat weten. Ik vind het een zeer, zeer bijzondere, interessante uitzending. Super, super, super. Mijn complimenten bij deze vriendelijke groet uit Den Haag. Dominicus vraagt zich af. Ik snap eigenlijk niet waarom al die slachtoffers het alleen nog maar bij praten houden en geen fysieke actie ondernemen tegen de Belastingdienst die al je hele leven kapot heeft gemaakt. En zo een aantal nog meer reacties van mensen die vooral veel respect voor jullie hebben. En Derja, al speciaal voor jou, dat je ook hier weer je verhaal opnieuw wilde vertellen aan ons. Dank je wel daarvoor in deze vroege ochtend. Ook bedankt voor het aanhoren elke keer. Ik denk dat het alleen maar meer en meer moet om nog meer awareness te creëren. Stijn, dank je wel ook voor de toekomst naar de studio. Dit was Vroeg voor vandaag met het nieuws rondom de toeslagenaffaire, toeslagenschandaal. Ouders mogen vanaf vandaag hun private schulden gaan indienen bij de Belastingdienst. Je gaat er meer over horen vandaag ook in het nieuws. En vandaag ook dus in Trouw gaat het verhaal vooral lezen, waar Stijn dus al een klein stukje uit haalde. Tot zover Vroeg van vandaag. Podcast is terug te luisteren over een klein half uur. En op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Ik wens je een fijne woensdag. We'll be right back. NPO Radio 1. 6 uur.